یک شاخ گل، برنامه شماره 320. پیرم و آرزوی وصل جوانان دارم، خانه ویران بود و حسرت مهمان دارم. عشق باقی به سر و موی سر از قصه سپید، زید خاکستر خود آتش پنهان دارم. عجب زندگی است، زنده که عاشق نبود زنده نیست. عکس تو در چشم من افتاده است، عکس تو در چشم من افتاده است، مستی چشم من از آن باده است. کار هر درد دگر آسان است، آه از این درد که بی درمان است. اشعاری که انشاد شد از یکی از سخنسرایان قرن حاضر است، سخنسرایی که پس از سعدی هیچ گوینده‌ای به روانی او سخن نگفته. سخنش روان، ساده، بی تکلف و مانند محاوره است و قابل درک همگان. که یارم به تو عجز و نیاز، وای که یک بوسه و این قدر ناز. این همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود. همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود. نام و تخلص این سراینده ایرج است، ایرج شیرین سخن، ایرجی که به شاعری قوی مایه و صاحب قریه معروف است، وصفی بسزا. از ایرج علاوه بر قصائد و غزلیات دو اثر دیگر باقی است که یکی عارف نامه و دیگری زهره و منوچهر است. آن که تو را آن دهن تنگ داد، وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی. دانم که تو را آن دهن تنگ داد وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی. شاخ گلی که نثار شد شماره 320 بود که با صدای خانم رامش در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از شاعر معاصر ایرج میرزا، ترانه از آقای کیومرث وثوقی، آهنگ محلی ارمنی در مایه بیات اصفهان، تنظیم از آقای صمیمی، پیانوی آقای انوشیروان روحانی، ویولن آقای فرید فرجاد، گوینده آذر پژوهش.